بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا الحمدللہ مطالعہ چل رہا ہے نو فیپ ریکوری گائیڈ زنا کی لت سے آزادی کتاب کا، اور اس کتاب کے لکھنے والے جمشید اقبال مروت ہیں۔ ہم نے پہلی آڈیوز کے اندر کتاب کا تعارف اور پہلی دوسری اور تیسری قسط کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اب ہم چوتھی قسط کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، چنانچہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ امید ہے یہ چیزیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی، جو چیزیں آپ سماعت کریں اگر آپ کے لیے مفید ہوں تو ان کو استعمال کریں، یا جو شخص ان چیزوں میں جو اشخاص مبتلا ہیں ان کو بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی ان بری عادات سے بچیں اور اپنی زندگی کو پر لطف بنا کر اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پر بہترین طریقے سے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دو سماعت کر رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں میں کوشش کریں تاکہ لوگ ان غلط کاریوں سے بچ سکیں۔ چنانچہ قسط نمبر 4 ہے۔ السلام علیکم محترم دوستو، نوفیب ٹیم پاکستان کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے یہ گروپ اس لیے بنایا ہے تاکہ جو لوگ بری عادتیں چھوڑنے کا چیلنج شروع کرنا چاہتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری گائیڈ آپ کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں نوفیب سے متعلق ضروری معلومات اکٹھی کی جائیں۔ دوستوں، پون ایڈکشن اور مجزنی یعنی میسٹربیٹ انسانی دماغ کو اس طرح سے باندھ کر رکھ دیتی ہے کہ آپ کی زندگی اس سے شدید متاثر ہوتی ہے۔ نامردی، اریکٹائل ڈسفنکشن، سستی، موٹیویشن کی کمی اور ایڈکشن سمیت کئی ایسی منفی علامات ہیں جو ایک پون ایڈکٹ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ریبوٹنگ یا ریسٹورنگ، ریبوٹنگ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے جس کا مطلب پون ایڈکشن سے ریکوری ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں پون ایڈکس اپنے آپ کو پون مجزنی اور مسٹربیٹ اور دیگر مصنوعی لذتوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تاکہ ان سے ہونے والے مسائل دور ہو سکیں۔ نوفیب ریبوٹرز ان تمام مصنوعی لذتوں کے لیے PMO کا مخفف ایبریویشن استعمال کرتے ہیں، جس میں پی مطلب پون، ایم مطلب ماسٹربیشن اور او مطلب ہے اورگزم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ PMO پون، ماسٹربیشن اور اورگزم۔ منفی جنسی رویوں، پون اور مجزنی یا مسٹربیٹ وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر آپ اپنے دماغ کو فیکٹری سیٹنگ پر ریبوٹ کر سکتے ہیں۔ نوٹ، پیارے دوستو، اگرچہ ہم آپ سب کے لیے مؤثر طریقے بتائیں گے کہ اپنے آپ کو ریبوٹ کیسے کیا جائے، لیکن یاد رکھیں کہ ریبوٹنگ میں کسی بھی دو بندوں کا تجربہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کی ایڈکشن کا لیول، اس کی کمٹمنٹ اور نالج دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، لہذا کسی سے کنفیوز مت ہوں، خود نالج حاصل کریں اور اپنے لیے سوچ سمجھ کر جو بھی چیلنج لیں اسے پورا کریں۔ ریبوٹنگ کی ابتدا تب ہوئی جب نوفیب کے بانی الیگزینڈر نے ریڈٹ پر ایک کمیونٹی بنا کر خود اور لوگوں کے ایک چھوٹے گروپ پر اس کا کامیاب تجربہ کیا۔ آہستہ آہستہ اس پلیٹ فارم پر لوگ بڑھنا شروع ہو گئے اور آج ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ریڈٹ کے علاوہ کئی ویب سائٹس ایسی بن چکی ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، تیسری قسط کے اندر آپ نے اس کو سنا تھا، بالکل آڈیو کی لاسٹ میں، کہ جس میں ہم نے ان ویب سائٹس کا تذکرہ کیا جو کہ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پورنوگرافی کی مثال ایسے ہے جس طرح آپ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ جائیں اور سارا ٹائم وہاں مینیو دیکھنے میں گزار دیں اور آخر میں ایک توس کا ٹکڑا کھا کر آ جائیں، جس سے نہ تو آپ کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی تسکین پوری ہوگی۔ ریبوٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ ریبوٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پون ایڈکٹ جس کا دماغ پون اور مجزنی یا مسٹربیٹ اور دیگر مصنوعی خود لذتی کے سامان سے جڑا ہے، پھر سے اپنی اصل حالت کو لوٹ آئے۔ تحقیقات سے یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ لمبے عرصے تک پون اور مجزنی اور مسٹربیٹ اور دیگر مصنوعی خود لذتی سے دوری دماغ کے ریوارڈ سسٹم کی خرابیوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والی جسمانی کمزوریوں کو دور کر سکتی ہے۔ نوفیب کمیونٹی کے ہزاروں ممبرز جنہوں نے کامیابی سے اس پر عمل کیا ہے، ان کا ماننا ہے کہ نہ صرف نوفیب آپ کی جسمانی اور دماغی کمزوریوں کو دور کرتی ہے بلکہ اس سے آپ کے جسم میں کئی طرح کی طاقتیں آ جاتی ہیں جنہیں وہ لوگ سپر پاورز کا نام دیتے ہیں۔ ریبوٹنگ اور نوفیب کمیونٹی، نوفیب کمیونٹی کی وجہ سے ریبوٹنگ کا پروسیس جو آج کی اس لذت پرستی کی دنیا میں ناممکن تھا ممکن ہوا ہے۔ نوفیب کمیونٹی آپ کو صحت کے اصولوں پر مبنی چیلنج دیتی ہے جو نہ صرف آپ کو نشے کی حالت سے چھڑاتے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوستانہ مقابلوں کی فضا بھی قائم ہوتی ہے جس میں سب لوگ اپنے تجربات، کامیابیاں، ناکامیاں، ٹپس اور فوائد ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ نوفیب کمیونٹی نہ صرف آپ کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ یہ آپ کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ کمیونٹی سے جڑے رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ آپ اپنی شہوت پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں۔ نوفیب کمیونٹی کے چیلنجز، نوفیب کمیونٹی نے بنیادی طور پر تین طرح کے چیلنجز موڈز آفر کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا موڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں لائٹ موڈ، جسے پی سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، صرف پون سے بچنا۔ دوسرا موڈ ہے اسٹینڈرڈ موڈ، جسے ہم پی ایم کہتے ہیں، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرائے ہیں پی ایم او کا جو پورا کانسیپٹ تھا اس میں۔ دوسرا ہے، دوسرا موڈ جو ہے چیلنج موڈ، وہ ہے پی ایم، مطلب پون اور مجھدنی سے بچنا، پون اور میسٹربیٹ سے بچنا۔ تیسرا ہے ہارڈ موڈ، پہلا لائٹ موڈ، دوسرا اسٹینڈرڈ موڈ، تیسرا ہے ہارڈ موڈ۔ پہلے لائٹ موڈ میں پی سیٹ، اسٹینڈرڈ موڈ میں پی ایم، اور تھرڈ ہارڈ موڈ ہے، اس کا مطلب ہے پی ایم او، مطلب پون، مجھدنی اور جنسی عمل سے بچنا، مطلب پون، میسٹربیٹ اور اورگزم، ان سے بچنا۔ آئیے ہم ان تینوں موڈز کے فوائد اور نقصانات کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا موڈ زیادہ بہتر رہے گا۔ تین موڈز ہیں، لائٹ موڈ، اسٹینڈرڈ موڈ اور ہارڈ موڈ۔ لائٹ موڈ میں صرف پی سے بچنا، اسٹینڈرڈ موڈ میں پی ایم سے بچنا، اور ہارڈ موڈ میں پی ایم او سے بچنا۔ تو سب سے پہلے لائٹ موڈ، لائٹ موڈ جسے ہم کہتے ہیں صرف پون سے بچنا۔ لائٹ موڈ میں صرف پون سے بچنے پر پابندی ہے، اس موڈ سے کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہوتا کیونکہ مجھدنی میسٹربیٹ کی عادت کی وجہ سے ریبوٹنگ کے فوائد حاصل نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ مجھدنی یعنی کہ میسٹربیٹ کی عادت خود بخود آپ کو پون کی طرف کھینچ لیتی ہے، جسے چیزر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ چیزر ایفیکٹ مطلب سی ایچ اے ایس ای آر ایفیکٹ، ای ڈبل ایف ای سی ٹی، چیزر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لائٹ موڈ کو رکھنے کی بظاہر کوئی لاجک نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم نوفیب کمیونٹی کے لاکھوں ممبرز پر نظر دوڑائیں تو کچھ ایسے ممبرز بھی نظر آتے ہیں جنہیں بہت زیادہ ایڈکشن یعنی لت لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے لیے شروع میں دوسرے موڈ اختیار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لائٹ موڈ دراصل انہی ممبرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ بھی کمیونٹی سے جڑے رہیں۔ پون دیکھنے یا مجھدنی مسٹربیٹ کرنے کے بعد 1 سے 3 دن تک دوبارہ ریلیپس کرنے کی شدید خواہش کو چیزر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوفیب میں ایک بار ریلیپس ہو جائے تو پھر بار بار ہوتا رہتا ہے۔ لائٹ موڈ کس کے لیے بہتر ہے؟ یہ موڈ صرف ان ایڈکٹس کے لیے ہے جو بہت زیادہ پون دیکھنے کے ساتھ ساتھ دن میں 2 یا اس سے زیادہ بار مجھدنی یا مسٹربیٹ کی عادت میں مبتلا ہوں اور انہیں لگتا ہو کہ اسے چھوڑنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ نوفیب اسٹرائک کا اسٹارٹ لائٹ موڈ سے لیں۔ نوفیب اسٹرائک کا اسٹارٹ جو ہے وہ لائٹ موڈ سے لیں۔ اس دوران پون دیکھنے پر مکمل پابندی ہوگی، پون دیکھنے کی صورت میں ان کو چیلنج دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ لائٹ موڈ میں مجھدنی یعنی مسٹربیٹ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ پون چھوڑنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے مجھدنی یعنی کہ مسٹربیٹ کی عادت کو چھوڑنا بھی آسان ہوتا جاتا ہے، کیونکہ مجھدنی مسٹربیٹ کا سب سے بڑا سبب پون ہے۔ پون چھوڑنے سے جلدی ایسا وقت آتا ہے جب مجھدنی یا مسٹربیٹ کی خواہش کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ ایسے ریبوٹرز جب محسوس کریں کہ اب وہ مستقل اس سے باز رہ سکتے ہیں تو پھر نارمل موڈ یا ہارڈ موڈ کا اسٹارٹ لیں۔ عام طور پر 3 سے 5 ہفتے لگتے ہیں۔ کوشش کریں کہ 40 دن سے زیادہ لائٹ موڈ کو لمبا نہ کریں، اور جب آپ نارمل موڈ یا ہارڈ موڈ کی طرف آئیں تو اسٹرائک کی کاؤنٹنگ پھر سے شروع کریں، کیونکہ ہارڈ موڈ میں مجھدنی ریلیپس ہوتی ہے، مسٹربیٹ ریلیپس ہوتی ہے۔ اسٹینڈرڈ موڈ کے متعلق سماعت فرمائے۔ اسٹینڈرڈ موڈ میں ریبوٹرز کو پون کے ساتھ ساتھ مجھدنی مسٹربیٹ سے بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے، البتہ جنسی عمل کے ذریعے اورگزم حاصل کرنے پر پابندی نہیں شادی شدہ افراد کے لیے۔ اسٹینڈرڈ موڈ کس کے لیے بہتر ہے؟ شادی شدہ افراد کے لیے یہ موڈ بیسٹ ہے، لیکن اگر کسی شادی شدہ فرد میں بھی اریکٹائل ڈسفنکشن یا نامردی کی علامات ہوں تو وہ اپنے لیے علاج کی غرض سے ہارڈ موڈ اختیار کر سکتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ساری گیم دماغ کے ریوارڈ سسٹم کی ہے، اگر وہ پون دیکھنے سے جڑا ہے اور نیچرل سیکس سے اٹریکٹ نہیں ہو رہا تو ری بوٹرز کو ریکوری کے لیے ہارڈ موڈ ہی چوز کرنا ہوگا، منتخب کرنا ہوگا۔ ہاں، ریکوری کے بعد وہ نارمل موڈ پر آ سکتے ہیں۔ ہارڈ موڈ کے بارے میں سماعت فرمائیں، ہارڈ موڈ یہ وہ موڈ ہے جسے نو فیب کمیونٹی کے سب سے زیادہ ممبر خصوصاً کنوارے بیچلرز اختیار کرتے ہیں۔ یہ موڈ دوسرے دونوں موڈ سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس میں بیک وقت پون، مشجنی، مسٹربیٹ اور کسی بھی دوسرے طریقے سے اورگزم پر پابندی ہوتی ہے۔ اسی طرح انہیں ایجنگ سے بھی دور رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہارڈ موڈ میں ایجنگ، ریلیپس، ریسیٹ۔ اب کچھ اصطلاحات کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ ریسیٹ، ریسیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ پون دیکھے بغیر مشجنی کر دیں تو اس کو ریسیٹ کہتے ہیں۔ اس میں بھی دنوں کی گنتی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایجنگ یعنی کہ کنارے تک لانا، نو فیب میں اس کا مطلب ہے مشجنی یا مسٹربیٹ کرنا لیکن انزال، اورگزم کے قریب روک دینا۔ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے اور آپ کی جنسی خواہش کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھاتی ہے، جس کا نتیجہ بالآخر ریلیپس ہے۔ کچھ پون ایڈکٹس سوشل میڈیا پر ہاٹ ماڈلز کی تصاویر دیکھ کر ایجنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر ہم کم از کم پون اور اورگزم سے تو بچ رہے ہیں۔ ریلیپس، ریلیپس اس کا اردو مطلب ہے دوبارہ بیمار ہونا۔ ریلیپس کا مطلب ہے دوبارہ بیمار ہونا یا پھر سے نشے میں پڑ جانا۔ منشیات یا شراب نوشی کی لت میں، ایڈکشن میں اس اصطلاح کا استعمال عام ہے۔ مثلا مختصراً آپ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ اپنی وقتی خواہشات یا شہوانی لذت کے پیچھے اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اسے ریلیپس کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، چونکہ نوفیب کمیونٹی کے بہت سے ممبرز گیم یوزر ہیں، اس لیے کمیونٹی نے ان سے اظہار یکجہتی کے طور پر اس موڈ کا نام ہارڈ موڈ رکھا ہے۔ ہارڈ موڈ کس کے لیے بہتر ہے؟ وہ ری بوٹرز جو جلد از جلد صحت یاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ موڈ بیسٹ ہے۔ اگرچہ یہ موڈ دیگر موڈ سے مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں ری بوٹرز یعنی چیزر افیکٹ سے بھی بچے رہتے ہیں، چونکہ دیگر فوائد درج ذیل ہیں۔ اس کے دیگر فوائد یعنی ہارڈ موڈ کے فوائد جو ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ نو فیب کا ہارڈ موڈ، اس کے فوائد: دوسرے موڈ سے 10 گنا تیز ریکوری ہوتی ہے، آپ بہت جلد ہی بہتر ہونے لگ جائیں گے، آپ زیادہ پرکشش نظر آئیں گے، آپ کا سیمینل لیکوڈ یعنی مادہ منویہ جلد ہی بڑھ کر آپ میں مردانگی پیدا کر دے گا۔ چیلنج کا دورانیہ، اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ اپنا چیلنج چوز کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہو۔ ظاہر ہے اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں کہ آپ اس ایڈکشن سے کب چھٹکارا حاصل کر پائیں گے، لیکن پھر بھی اپنے لیے دن مقرر کرنا اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے سٹرائک شروع کرنا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ جب آپ مقرر کیے ہوئے دن تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ نو فیب کا گولڈ اسٹینڈری بوٹنگ ٹائم 90 دن کا ہے۔ 90 دن کا دورانیہ ایک بہت ہی مؤثر اور اس کے ساتھ ساتھ قدر دشوار بھی ہے چیلنج، تو بہرحال چیلنج ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ کچھ ری بوٹرز بغیر کسی دقت کے 1 سال کا چیلنج پورا کر لیتے ہیں تو دوسرے 1 ہفتہ بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ اپنے لیے کم از کم ٹائم ضرور تجویز کریں کہ جب آپ اسے پورا کریں تو آپ کو فرحت، احساس سے تکمیل اور فخر محسوس ہو۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 7 دن کا چیلنج لیں۔ اس دوران آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے ایڈکشن کا لیول کیا ہے، پھر اسی حساب سے اپنے لیے بڑے چیلنج چوز کریں۔ یاد رکھنے کی بات: پون اور مشجنی یا مسٹربیٹ سے آپ راتوں رات نامردی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن یا دیگر مسائل کا شکار نہیں ہوئے، اور نہ 1-2 راتیں اس سے دور رہ کر آپ ان مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ آپ کے جسم اور دماغ کو سالوں سے جاری اس نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ 90 دن یا متعین مدت کے بعد فل ریبوٹ ہو جائیں، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ تاہم زیادہ تر ریبوٹرز 90 دن بعد ریبوٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ نمایاں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، وہ صحت مندی کی طرف آ جاتے ہیں۔ نوفیب میں ریلیپس کب ہوتا ہے؟ نمبر 1، پون ویڈیوز دیکھنے سے۔ نمبر 2، مسجنی اینڈ مسٹربیٹ کرنے سے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کی نوفیب اسٹرائک ختم ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ نوفیب میں کب ریلیپس نہیں ہوتا؟ نمبر 1، خود بخود مادہ منویہ کا خارج ہونا یعنی احتلام ہونا، جیسا کہ نمبر 2، خواب میں انزال ہونا یعنی احتلام ہونا۔ نمبر 3، پیشاب میں قطروں کا آنا۔ نمبر 4، انٹرنیٹ پر اچانک کسی غلط چیز پر نظر پڑنے سے پہلی نظر، یعنی پہلی نظر پڑ جائے تو آپ کا اس کو نوفیب کے ریلیپس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ اگر دوسری نظر ڈالیں گے، یعنی ارادتاً آپ دوسری نظر ڈالیں گے، تو وہ ریلیپس میں کاؤنٹ ہوگا۔ ریلیپس سے کس طرح نپٹیں؟ یاد رکھیں، اگر آپ پہلی بار ہی نوفیب 90 دن کا چیلنج پورا کر لیتے ہیں تو آپ خوش قسمت انسان ہیں، کیونکہ پہلی بار میں ہی 90 دن تک جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اکثر ایڈکٹس کے لیے نوفیب کے سفر میں کم از کم ایک بار ریلیپس کرنا عام عادت ہے۔ کچھ کی ویگن تو کئی بار لڑکتی ہے، لیکن بالآخر وہ پون ایڈکشن سے نجات پا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا کہ آپ کے کون کون سے ٹریگرز وہ تمام چیزیں جو آپ کو ریلیپس کی طرف لے کر جائے ہیں، کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ریلیپس سے بچنے کی تدابیر، ذیل میں کچھ تجاویز دی جاتی ہیں جو یقیناً آپ کے بہت کام آئیں گی۔ تسلیم کریں، آپ چاہے اپنے آپ سے اونچی آواز میں کہیں یا لکھ کر اپنے کو بتائیں، لیکن یہ ماننا کہ آپ پون ایڈکشن میں مبتلا ہیں نوفیب اسٹرائک شروع کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ایک دفعہ آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرائک شروع کرتے وقت ڈگمگاتے نہیں، بلکہ پوری دل جمعی سے اسٹرائک کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز اچھا تو انجام بہتر۔ اپنے ٹریگرز کی لسٹ بنائیں، وہ چیزیں، جگہیں، ویب سائٹس، سوشل میڈیا سائٹس یا کچھ بھی جو آپ کو ریلیپس کی طرف مائل کریں، ان کی ایک لسٹ بنا لیں۔ اس طرح ان سے نمٹنے میں آسانی رہے گی، جیسا کہ اکیلے کمرے میں موبائل چلانا، انسٹاگرام وغیرہ کھولنا، بڑے ٹارگٹ کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا، ڈیوائیڈ کریں۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر دہرا رہے ہیں کہ اگر بڑے مقصد کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں تو عمل کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ مثلاً اگر آپ 90 دن کا چیلنج شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے 3, 9, 21, 30, 40, 60, 75, 90 کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ اپنی قوت ارادی مضبوط کریں، ول پاور کو مضبوط کریں۔ قوت ارادی تب ہی مضبوط ہوتی ہے جب آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتا ہے۔ نوفیب چیلنج کوئی مذاق یا شرط لگانے جیسا نہیں ہے کہ آپ یوں ہی بغیر کسی وجہ کے 90 دن کا چیلنج شروع کر دیں۔ در حقیقت یہ اس سے بہت زیادہ سیریس ہے۔ جیسا کہ عام لوگ سوچتے ہیں، نوفیب میں آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ ایک کلنزنگ پروسیس، صفائی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اس سفر میں آپ کی سوچیں بدلتی ہیں، آپ کے رویے بدلتے ہیں، آپ کی ترجیحات بدلتی ہیں، آپ کا طرز عمل بدلتا ہے، آپ کا انداز فکر بدلتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں آپ کی پوری شخصیت تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ محض ایک چیلنج نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک سیکرٹ فارمولا ہے جو دنیا میں صرف 1 یا 2% لوگوں کو پتہ ہے۔ دوستو، اتنے بڑے سفر کے لیے اگر آپ نکلے ہیں تو لازم ہے کہ اس کے بارے میں مزید جاننا شروع کریں، یوٹیوب پر سرچ کریں، انٹرنیٹ پر اس سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ مزید یہ کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمیونٹی سے جوڑے رکھیں۔ اگر آپ نے نیچے دیے گئی مزید ٹپس کو غور سے پڑھا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی تو آپ میں بہت تبدیلی آئے گی۔ یہ جاننا اچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے کہ ہم سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کے زمانے میں پورن تھا اور نہ ہی وہ مسٹربیٹ جیسے فعل بد میں مبتلا ہوتے تھے۔ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ڈھونڈیں۔ نو فیب کی اسٹریک پر جمے رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور ریبوٹر کو اپنا ساتھی بنا لیں، دونوں ایک دوسرے کو جواب دہ ہوں، ایک دوسرے کو اپنا فون نمبر دیں اور شروع میں روزانہ ایک دوسرے سے پورے دن کی رپورٹ لیں، ایک دوسرے کو اپنی ایڈکشن اور کامیابی کی سٹوری بتائیں۔ ایک بہت ہی طاقتور ٹپ ہے، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرنیٹ پر آپ نے آج تک لوگوں سے جتنے بھی تعلقات بنائے یہ ان میں سب سے مضبوط اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ عام طور پر پون ایڈکس کی موٹیویشن روز بروز گرتی جاتی ہے، ایک اچھا اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے اسپانسر انسپائر کرتا ہے۔ جب دونوں ریبوٹرز ایک ساتھ چیلنج پورا کرتے ہیں تو یہ تجربہ بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے۔